Dawaj na lotto.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Burze z gradem i silnym deszczem spodziewane na południu Polski. Spot z pytaniami referendalnymi publikuje w sieci Prawo i Sprawiedliwość. Międzyzdroje to kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Alert rozesłano do mieszkańców województw śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. RCB przestrzega, możliwe są przerwy w dostawie prądu i podtopienia. Wczoraj najwięcej deszczu spadło w Chełstach, w Łódzkiem, aż 73 litry wody na metr kwadratowy. Burze z deszczem i gradem Instytut Meteorologii zapowiada dziś w prawie całym kraju, najgwałtowniejsze na południu. Te sumy opadów mogą być wyższe, wynosić 35 mm i porywy wiatru do około 80 km na godzinę. W niedzielę prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne mogą objąć przede wszystkim centrum i wschód Polski, ale miejscami burze mogą tworzyć się także na południowym zachodzie, a więc widać, że to powietrze jest bardzo ciepłe. Ono ma duże zasoby wilgoci i dobre warunki do tworzenia się burz, które przez ten weekend na ogół mogą występować w całej Polsce. Informuje Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Początek tygodnia będzie już spokojniejszy. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy. Dotyczy on planowanego referendum, które ma odbyć się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Pytamy Donalda Tuska. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To zmiana powinna umożliwić nam prywatyzację PLL LOT. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Ja odebrałem panu głos. Nie daj mu odebrać swojego głosu. Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano sejmową uchwałę o zarządzeniu referendum. 500 000 żołnierzy zginęło lub zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pisze amerykański The New York Times. Chodzi zarówno o żołnierzy rosyjskich, jak i ukraińskich. Dziennik powołuje się na anonimowych dyplomatów Stanów Zjednoczonych. Twierdzi, że od początku wojny zginęło 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy oraz 70 tysięcy ukraińskich. A zdaniem gościa programu Trzeciego Polskiego Radia Artura Wróblewskiego z uczelni Łazarskiego, tylko Amerykanie mogą zakończyć wojnę w Ukrainie. Ostatecznie Amerykanie zakończyli pierwszą i drugą wojnę światową i na Bałkanach w latach 90., prawda, słynnym porozumieniem z Ohio, i w tej chwili wydaje się, że również to dzięki amerykańskim przyciśnięciu Rosjan i negocjacjach z Chińczykami ten konflikt tylko wtedy może się zakończyć. Dziś Rosjanie zaatakowali Czernichów, miasto położone na północ od Kijowa. Zginęło 7 osób, 90 zostało rannych. Sprzęt medyczny dla noworodków z Ukrainy wyruszy dziś z Lublina do szpitala w Zaporożu. Wśród przekazanych darów są m.in. urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u dzieci. Porody w czasie wojny w Ukrainie często odbywają się w schronach bez prądu. Położne i pielęgniarki muszą sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, mówi krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa profesor Grażyna Iwanowicz-Palus. W jaki sposób sobie radzą, jak nie ma materiałów opatrunkowych? Pozostaje odzież, którą można wygotować. Niestety pielęgniarki położne ukraińskie muszą sięgać do czasów historycznych, kiedy się pępowinę wiązało tasiemką, a nie klamerką, jak mamy to współcześnie. Przekazane szpitalowi w Zaporożu dary kupiono ze środków przekazanych przez Lubelski Urząd Marszałkowski. Międzyzdroje to kolejny przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Dziennikarze Polskiego Radia zapraszają do wspólnej zabawy podczas pikniku rodzinnego w parku nieopodal plaży. O 17:00 przy Alei Gwiazd rozpoczną się koncerty w ramach trasy Lata z Radiem, zapowiada dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kuse. pojawią się w kolejności najpierw nasze kochane fruktaki, czyli rzecz od lat 5 do 105, czyli Fruktaki Show i Centrum Uśmiechu. Potem zdecydowanie bardzo utytułowana orkiestra, która nam zaprezentuje wiele ze swoich fantastycznych przebojów, czyli Andrzej Krzywy i zespół Demono, a zakończy całość Red Lips. Zespół był z nami już w Myślenicach, ale tym razem wystąpi dla Państwa na finał właśnie na scenie w Międzyzdrojach. Transmisja koncertu w programie Pierwszym Polskiego Radia od godziny 19. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorąco, od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie. Słonecznie i bezchmurnie tylko na zachodzie. Poza tym miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Dzień dobry, raz jeszcze druga godzina naszej audycji. Jeździmy, podróżujemy i poznajemy, żeby rozumieć więcej, a jest wiele do rozumienia. A teraz udajemy się jak na razie prawie najdalej. No w sumie nawet dalej, bo były Stany Zjednoczone, ale tym razem jeszcze Ameryka Południowa, no to będzie dalej. Od nas patrząc, do Ameryki Południowej, do kilku krajów, Ekwadoru, Argentyny, ale i nie tylko, jest z nami dr Joanna Gocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałem zacząć od Ekwadoru, bo tam dużo się zadziało złego, ale chyba dziwniejszy temat i bardziej wymagający opisu to Argentyna. Tam były prawybory przed wyborami prezydenckimi, które na jesieni, i wygrała postać Javier Milei, która wymaga opisania, bo jest to człowiek, który twierdzi, że w sumie wszystko zmieni. Jest tak antypaństwowy, antystrukturalny, że nie wiadomo, czy bać się, czy cieszyć. No właśnie, ciekawy wynik. To są jeszcze prawybory, więc mamy 2 miesiące, żeby obserwować sytuację w Argentynie, ale to jest pewne zaskoczenie, dlatego że owszem, Javier Milei pojawiał się wcześniej na liście tych kandydatów, było to nazwisko już wcześniej znane. Zresztą to jest osobowość telewizyjna, to jest taki skandalista telewizyjny, więc dał się wcześniej już poznać ze swoich wypowiedzi. Natomiast wynik, który zdobył, jest zaskakujący dla Argentyńczyków, dla wielu obserwatorów w ogóle życia politycznego w Argentynie, dlatego że on zdobył powyżej 30% głosów, najwięcej spośród kandydatów, i rzeczywiście będzie startował w tych już właściwych wyborach 22 października, no z tej najbardziej uprzywilejowanej pierwszej pozycji. To jest postać bardzo ciekawa, dlatego że zupełnie odrzucił konstytucja, te dotychczasowe pomysły, które prezentowały partie dotąd sprawujące władzę w Argentynie. Od początku tego stulecia mieliśmy właściwie taką przeplatankę. Były partie prawicowe i lewicowe, czyli kirchneryści w zasadzie. Teraz mamy już końcówkę rządów, kolejnych rządów właśnie kirchnerystów, czyli Alberto Fernández plus jego wiceprezydentka właśnie pani Cristina Kirchner, którzy liczyli na to, że ich kandydat Sergio Massa, czyli ich minister gospodarki, no zdobędzie tutaj jakby przeważającą liczbę głosów. Tak się nie stało. Również partia opozycyjna, bardzo głośno krytykująca te obecne rządy, no za tragiczną sytuację gospodarczą, za tą szalejącą inflację, za rosnące wskaźniki ubóstwa, za te zadłużenie ogromne, więc największa partia opozycyjna, która rządziła wcześniej, w poprzedniej kadencji, czyli kandydat zgłoszony czy popierany przez poprzedniego prezydenta Mauricio Macriego, również nie zdobył przeważającej liczby głosów. Na prowadzenie wysunął się człowiek, o którym się mówi, że to jest anarchokapitalista, libertarianin, no właśnie skandalista, ale 52-letni ekonomista z pewnym doświadczeniem w pracy ekonomicznej, który głosi no, takie dość dziwne czy kontrowersyjne bardzo pomysły na to, jak uzdrowić gospodarkę Argentyny. No tak, ale tutaj mamy do czynienia nie tylko z po prostu ekspertem, który ma kontrowersyjne poglądy, ale z człowiekiem, który niedługo może zostać prezydentem kraju. Jest postacią wyrazistą, która twierdzi, że w sumie to nie ma problemu ze spaleniem banku centralnego. Widziałem taki materiał też u pani na Twitterze, że on zdejmuje takie magnetyczne karteczki z przylepki takie z nazwami ministerstw, pokazując, że będzie redukował struktury rządu. A no właśnie, jedno po drugim. A cóż, Ministerstwo Edukacji nie sprawdziło się, zlikwidujemy. Ministerstwo Środowiska niepotrzebne. Ministerstwo Nauki i Technologii niepotrzebne, to są tylko koszty. Również Bank Centralny, on ocenia bardzo źle, jako niesprawny. Zamknijmy Bank Centralny, wprowadźmy dolaryzację Argentyny, czyli zamiast waluty, no, tej słabej, słabnącej, peso, które rzeczywiście dołuje. Wprowadźmy po prostu dolara amerykańskiego i już. Jeżeli system na przykład edukacji nie podoba się, uważamy, że jest niesprawny, w ogóle zlikwidujmy. On mówi o tym, że edukacja przecież nie musi być dla każdego zapewniona. Tych, których stać, no to zapewnijmy im szkoły prywatne, tam jest reszta, wcale przecież nie musi się edukować. I tak dalej, i tak dalej. Mówi o całkowitym sprywatyzowaniu wszystkiego, odrzuca jakieś wszystkie programy społeczne, czy jakąkolwiek pomoc społeczną. W ogóle jest to hasło sprawiedliwość społeczna, czy pomoc społeczna, to są takie hasła, które wywołują u niego wściekłość. No więc takie pomysły prezentuje i one trafiły do 30% wyborców, którzy myślę, że bardziej tutaj idąc tym tropem protestu przeciwko tradycyjnym partiom politycznym zagłosowały właśnie na człowieka, który zupełnie odrzuca wszystko, co było do tej pory. Mówi, ja wam daję łatwe rozwiązania, głosujcie na mnie, odrzucimy cały ten polityczny, on mówi, polityczne kasty, prawda, skompromitowane, które się nie sprawdziły, dajmy pełną prywatyzację dolara i będzie dobrze. No ale z drugiej strony w tym szaleństwie może być metoda, jeżeli jest się reprezentantem kraju, który zbankrutował już. Argentyna już ogłosiła takie wydarzenie w swojej historii całkiem niedawno. Może optyka w tym momencie człowieka, który chce to naprawiać, jest inna niż nasza? Rzeczywiście myślę, że te hasła, które on głosi, poszczególne jakieś pomysły można by wziąć i dopracować. Natomiast jeżeli chodzi o większość jego wypowiedzi, one nie tworzą jakiejś spójnej całości. To nie jest jakiś pomysł na gospodarkę taki logiczny i spójny. Absolutnie. To jest raczej zbieranka różnych takich haseł bardziej populistycznych. Ja myślę, że on oczywiście będzie musiał zmienić nieco swoją narrację, przesunąć się odrobinę w stronę centrum, powiedzmy, jeżeli chce zawalczyć rzeczywiście o większość głosów w październiku, więc prawdopodobnie z niektórych swoich takich pomysłów drastycznych się wycofa. Tutaj już jeszcze nie mówiłam, może to jest mniej ważne w tej chwili w Argentynie, ale jednak no, padają też takie pomysły, myślę, bulwersujące, jak legalizacja handlu organami, czy wprowadzenie pracy dzieci, w ogóle handel dziećmi i tak dalej, więc to jest coś, co oczywiście nie mogłoby znaleźć jakiegoś przełożenia na autentyczne ustawy. Ale też pamiętajmy, że on nie ma za sobą jakiejś silnej partii i jeżeli będą również tutaj wybory parlamentarne, ale już jakieś wskazania nam podpowiadają, czy sondaże podpowiadają, że on może liczyć na najwyżej na 40 głosów w 257-miejscowym parlamencie, więc to nie wystarczy oczywiście do tego, żeby wprowadzić te najbardziej drastyczne pomysły w życie. Natomiast powinniśmy tutaj raczej zwracać uwagę na to, że no taka retoryka jednak wskazuje, że Argentyńczycy są zmęczeni, rozczarowani tym, co było do tej pory, no poszukują jakiegokolwiek innego rozwiązania. I jeszcze co ważne, 30% uprawnionych do głosowania Argentyńczyków nie poszło do wyborów, chociaż są one obowiązkowe, czyli w ogóle nie znajdowali tutaj żadnej dla siebie kandydatury, no, którą chcieliby, mogliby poprzeć. Jaka jest szansa na zakończenie, jaka jest szansa, że Milei zakończenie wątku argentyńskiego, tylko oczywiście zostanie prezydentem? Myślę, że jest, że on ma szansę rzeczywiście. Natomiast no, te 2 miesiące najbliższe tutaj będą kluczowe i myślę, że będzie mierzył się 22 października z Patricią Bullrich, czyli główną kandydatką opozycji, która jest weteranką, która ma doświadczenie i która myślę, że też nieco z tej prawicowej swojej tradycyjnej takiej partii przesunie się nieco w kierunku centrum, więc oni prawdopodobnie zmierzą się w drugiej turze. Tak mi się wydaje, więc na rozwiązanie ostateczne poczekamy. Natomiast tutaj podobieństwo z Jairem Bolsonaro, poprzednim prezydentem w Brazylii, czy z Donaldem Trumpem, no bardzo wyraźnie się rysuje. Przejdźmy zatem do Ekwadoru. Tam dokładnie 10 dni temu jeden z kandydatów na prezydenta, Fernando Villavicencio, został zamordowany podczas wiecu wyborczego. A jutro wybory. Co tam się dzieje teraz? No, Ekwador był do tej pory właściwie postrzegany jako kraj stosunkowo bezpieczny, stosunkowo spokojny, natomiast gdzieś od 5 lat, więc naprawdę niedługi to jest czas, prawda, w tej skali, nawet w Ameryce Łacińskiej mamy tam odsłonę takiej bezprecedensowej przemocy, gdzie wszystkie statystyki pokazują po prostu na wzrost zaangażowania międzynarodowych karteli narkotykowych, tam dochodzi do zabójstw, te statystyki zabójstw no, w ciągu tych 5 lat wzrosły 5-krotnie wręcz te liczby, więc to jest myślę straszne, co się dzieje w Ekwadorze i mamy w najbliższą niedzielę, już jutro wybory, to są przyspieszone wybory, które zostały zwołane po odejściu czy po rozwiązaniu parlamentu i odejściu obecnego prezydenta Guillermo Lasso, który nie radził sobie ani z gospodarką, ani nie radził sobie właśnie z tym wzrostem przemocy. W Ekwadorze nie było wcześniej takiego przypadku, żeby kandydat na prezydenta został zamordowany. Takie obrazki, które dzisiaj się dzieją, które widzimy w Ekwadorze, to raczej była rzeczywistość lat 80. w Kolumbii czy lat 90. w Meksyku, a to dzisiaj rzeczywiście jest główny problem w Ekwadorze, czyli ta rosnąca przemoc i powiązania niestety no, tych międzynarodowych karteli narkotykowych z politykami i w ogóle no, z jakby wkraczanie w te codzienne życie Ekwadorczyków. A to jeszcze tak połączmy sobie ich rzeczywistość ekwadorską z naszą, bo jak jutro będą wybory przyspieszone, prezydenckie i parlamentarne, to również zorganizowane będzie ogólnokrajowe referendum w sprawie wydobycia ropy naftowej w Parku Narodowym Yasuni i jeszcze inne lokalne referendum. Jak to jest komentowane? No, to się jakby nałożyło rzeczywiście, dlatego że te referenda były wcześniej zaplanowane. Myślę, że tutaj nie ma absolutnie takiej dyskusji, że to się dzieje razem. Dla obniżenia kosztów jest to jakby zaplanowane. To są ważne tematy, które do Ekwadorczyków rzeczywiście przemawiają, dlatego że i nawet nie chodzi tyle o ochronę środowiska, co o zapewnienie jakieś możliwości przetrwania i dochodów Ekwadorczykom w momencie, gdy dominującą taką siłą gospodarczą no, są koncerny przede wszystkim chińskie, a też inne zagraniczne, które wkraczają tutaj w sektor wydobywczy przede wszystkim. Także jutro rzeczywiście Ekwadorczycy będą wybierać i prezydenta, i razem z wiceprezydentem i parlamentarzystów i odbędą się dwa referenda, jedno ogólnokrajowe, jedno lokalne. I jeszcze dwa tematy. Prosiłbym o pani komentarz. Też na jednym z tweetów u pani, jednym z X-ów już teraz, jakbyśmy mówili, przedstawia pani takie spojrzenie, jak może wyglądać kampania prezydencka w kraju, w którym właśnie zamordowano kandydata. No bo trzeba mieć jakąś relację wyborcy kontra kandydat. Czy ludzie się boją w tej sytuacji? Czy kandydaci się boją? Ludzie się boją. To widać na każdym kroku. Ta kampania jest zupełnie inna i Ekwador nie był do tego przyzwyczajony. Tam nie ma żadnych procedur, tam nie ma wprowadzonych jakichś takich przepisów, które by ułatwiały, tak jak mamy to na przykład w Kolumbii, prawda? Tam są odpowiednie procedury, ale też zagwarantowana ochrona policji i tak dalej. W Ekwadorze tego zupełnie nie było i teraz ad hoc są organizowane jakieś samochody pancerne i tak dalej. Natomiast w ostatnich trzech miesiącach zamordowano aż 4 osoby kandydujące, no, w tym Fernando Villavicencio, który był kandydatem na prezydenta, ale też kandydatów do parlamentu, kandydatów na burmistrzów, więc ta przemoc po prostu grozi z każdej strony. Ekwadorczycy boją się brać udział w tych wiecach wyborczych, boją się stawać do zdjęcia razem z kandydatami i faktycznie ta rosnąca przemoc stała się absolutnie głównym tematem wszystkich rozmów dzisiaj w Ekwadorze. A jeszcze temat taki, który wychodzi przy okazji wątków, o których mówimy, to znaczy prezydent Salwadoru, Nayib Bukele. On staje się wzorem nagle, skąd chętnie posłuchamy, między innymi dla Milei, który w Argentynie wygrywa prawybory, dla jednego z kandydatów w wyborach do Ekwadoru. Co takiego jest ciekawego w podejściu Bukele? To jest bardzo niebezpieczne, myślę, co się dzieje dzisiaj w Ameryce Łacińskiej, gdy kolejni kandydaci mówią o tym, że właśnie Salwador stał się dla nich takim wzorem do naśladowania, dlatego że Salwador jest znany przecież od lat jako jeden z najniebezpieczniejszych krajów. Tymczasem, no właśnie, prezydent jest taki znikąd, antysystemowy, który obiecywał rozprawić się z tą przemocą w jakiś taki niestandardowy sposób, czyli Nayib Bukele, nie reprezentujący żadnej dotychczasowej partii. On wprowadził rozwiązanie drastyczne, ale sprawne. To znaczy po prostu zamknął do więzień 70 tysięcy osób związanych bądź niezwiązanych z gangami, ale dzisiaj Salwadorczycy rzeczywiście przestali bać się wychodzić popołudniami gdzieś tam na ulicę, po prostu odzyskał przestrzeń miejską dla zwykłych ludzi. Jaki jest tego koszt? No ogromny, dlatego że mówi się o zupełnym pogwałceniu praw człowieka. To są osoby często zamykane w ogóle bez szans na żaden proces, ale też oczywiście wiele osób zostało przy okazji gdzieś tam w tych więzieniach albo zabitych, albo zmaltretowanych, torturowanych i tak dalej. Natomiast te rozwiązanie jest stawiane jako wzór przez wielu kandydatów, również w Ekwadorze. Mamy kandydata Jana Topicza, który wyraźnie wskazuje na to, że on chce wprowadzić salwadorski, tutaj w cudzysłowie mówię, zamordyzm, bo on tak to w tłumaczeniu ujmuje, no po to, żeby po prostu z tą przemocą zorganizowaną się rozprawić. A więc nie potrzebujemy dzisiaj demokracji, demokracja jest przereklamowana, demokracja jest dla krajów spokojniejszych, a my wprowadźmy tutaj rozwiązania drastyczne, nawet jeżeli to będzie oznaczało nierespektowanie praw człowieka. A co ciekawe, Topić walczył na Ukrainie i to też jest dla nas taki dodatkowy rys jako ochotnik. No tak, to jest też człowiek, myślę, bardzo ciekawa postać. Jeżeli przejdzie do drugiej tury, no to będzie okazja też o nim porozmawiać. Ja myślę, że on ma szansę rzeczywiście tutaj zmierzyć się w tej drugiej turze z główną kandydatką, z Luisą Gonzalez, która reprezentuje partię związaną z byłym prezydentem Rafaelem Correą. Ona wcześniej zresztą była wskazywana jako osoba, która wygra prawdopodobnie w pierwszej turze dzisiaj. Już po tych wydarzeniach tragicznych widzimy, że raczej dojdzie do drugiej tury. Ja myślę, że właśnie Jan Topić ze swoim drastycznym pomysłem salwadorskim może z nią powalczyć i zobaczymy, dokąd to doprowadzi. Natomiast ta erozja demokracji w Ameryce Łacińskiej jest bardzo wyraźna z powodów, myślę, dwóch głównych. To znaczy z powodu takich tendencji populistycznych i po drugie z powodu właśnie tej rosnącej przemocy, która jeszcze podsycana jest trudną sytuacją gospodarczą. Bardzo dziękuję za komentarz. Dużo szczegółów, dużo krajów, o których na co dzień nie słyszymy zbyt wiele. Doktor Joanna Gosłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. We'll be right back.

can fight the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction washed over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue sky. Teraz, proszę Państwa, czas na ostatnią część naszego programu. Udamy się do Korei Południowej. Jest z nami dr Joanna Beczkowska, Ośrodek Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry. Dzień dobry. W Korei dzieje się dosyć sporo. Z Koreą nas łączy coraz więcej, a jeszcze dodatkowo format trójstronny rozmów w międzyczasie się pojawił, o którym też będziemy rozmawiać z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Korea Południowa się brata bardziej niż do tej pory. Ale zacznijmy od tego, co sprowadziło Panią do nas z moim pomysłem na rozmowę. Semangun, to był zlot skautów. Znaczy miejscowość, miejsce, w którym w Korei Południowej zlot skautów się odbył. Raz na 4 lata taka impreza, miało być bardzo ładnie, wyszła totalna katastrofa i ogromna wpadka wizerunkowa. Dość, że powiem, że premier Korei Południowej Han Duk-soo, którego mało kto zna tak naprawdę, bo tam premier niewiele znaczy, ale został przyłapany na takim komentarzu. On zresztą przyjedzie niedługo do Polski, tylko dzisiaj się dowiedzieliśmy z śniadania politycznego w Trójce. Ale premier Korei Południowej został przyłapany na takim komentarzu, że nawet w posiłkach dla tych skautów, którzy przyjadą, nie może być bananów, bo jeszcze się poślizną na skórce. No, a wyszła jedna wielka katastrofa, jak w Greku Zorbie, tylko że w Korei Południowej. Co to świadczy o poziomie obecnej ekipy rządzącej? No, kolejny przykład tego, że nie do końca Korea sobie radzi z zarządzaniem takimi imprezami masowymi, przy czym warto gdzieś tam pamiętać, że Korea Południowa z drugiej strony ma także takie doświadczenia wielkich sukcesów, tak? Czyli chociażby organizacja Igrzysk Olimpijskich i letniej Olimpiady Zimowej i Mistrzostw Świata w piłce nożnej, więc gdzieś tam te sukcesy takich wielkich naprawdę imprez były, a z drugiej strony zeszłoroczny tragiczne Halloween, które gdzieś tam cały czas jest w tej Korei obecne, że to był właśnie taki problem z zarządzaniem właśnie tak taką imprezą, która no właśnie nie jest może taką wielką imprezą światową, a czymś takim troszkę mniejszym i to Halloween było takie tragiczne. Gdzieś tam jeszcze ten prom Seoul, który zaczął w 2014 roku, pokazuje takie pewne problemy, jeśli chodzi w Korei Południowej z takim zarządzaniem kryzysowym, tak? Czyli kiedy nie dzieje się dobrze i trzeba szybko coś zadziałać i te problemy są. Tu może bym nawiązała do tego Halloween, bo to pokazuje, że w Korei jest problem z takim przewidywaniem, bo tutaj przede wszystkim przy tej imprezie, jeśli chodzi o skautów, to jest to samo. To jest problem z przewidywaniem. Władze lokalne wcześniej już zgłaszały, że są problemy, będą prawdopodobnie problemy, to nie jest dobre miejsce, nie ma tam cienia. Możemy zakładać, że przy obecnych zmianach klimatycznych te fale upałów będą się pojawiać. Natomiast gdzieś tam tego przewidywania zabrakło. A druga sprawa, która się też tutaj pojawia, jeśli chodzi właśnie o te problemy z zarządzaniem takim, jeśli chodzi o takie katastrofy, to jest coś, co jest głęboko zakorzenione w Korei i w ich systemie, czyli pewna taka hierarchia urzędnicza, czyli mamy kogoś, kto jest gdzieś tam wysoko i wszyscy inni muszą go słuchać, nawet jeśli nie ma dobrych pomysłów. Przykład oczywiście Seoul, gdzie jeśli kapitan czy ktoś z załogi coś rozkaże, dorośli coś rozkażą, dzieci będą tak się zachowywać, nawet jeśli to gdzieś tam przeczy logice, tak, czy zostają pod pokładem, nie ratują się, bo tak kazali im osoby będące wyżej w hierarchii. I tutaj też gdzieś tam mogło to być, że ktoś właśnie wyżej w hierarchii ustawiony stwierdził, że jest w porządku i nikt tego nie kwestionował. Tak? Nie kwestionował rozkazu kogoś, kto jest wyżej, nie ma takiego kwestionowania. I to też właśnie się przekłada na to, że takie imprezy no właśnie kończą się pewnymi problemami. Tutaj też pojawiło się to, że ten zespół, który w ogóle organizował to spotkanie skautów, też był bardzo rozrośnięty. I znowuż, jeśli ta struktura jest już bardzo rozrośnięta, no to gdzieś tam ta odpowiedzialność się rozmywa. Tu dużo różnych ministerstw brało udział, więc też problem, kogo pociągnąć do odpowiedzialności za to fiasko. Myślę, że to są takie kwestie, które się gdzieś tam pojawiają. No a cała sprawa skończyła się tym, że no jest takim politycznym obwinianiem się po obu stronach sceny politycznej w Korei. Kto tu zawinił? Oczywiście no, opozycja ma używanie i może wskazywać właśnie na rząd, który sobie nie poradził z taką imprezą, no i mają narodową hańbę, o czym piszą południowo-koreańskie media. To jest, powiedziałbym, wdzięczny temat do komentowania, gdyby nie to, że naprawdę działy się bardzo dziwne rzeczy i tak jak skauci, to w ogóle taka komedia pomyłek, tak jak skauci mają swoje hasło, bądź przygotowani zawsze na wszystko i oni sami mówili, że ten tajfun, kanun, który leciał nad Koreę, nawet specjalnie ich nie przerażał, ale oni, goście przygotowani, gospodarze, którzy mieli wiele lat, 6 i dziesiątki milionów dolarów na przygotowanie, nie zdali tego egzaminu. No i analitycy twierdzą, nawet tutaj mało kto nawet cedzi słowa, opisując sytuację, do której doszło. Zacytuję jedną z opinii. Niekompetencja, patologiczna krótkowzroczność i to, co pani powiedziała przed chwilą, autorytarna chęć, taka konieczność dowodzenia. Dokładnie to, co pani określiła też w przypadku promu Seoul. Jak góra mówi, to nie można tego nie słuchać, bo po prostu się nie da. Ta kultura jest tak skonstruowana. Jest taka opinia, która również daje wiele do myślenia. James Gilgan, psychiatra kliniczny, napisał w 2013 roku książkę Dlaczego niektórzy politycy są bardziej niebezpieczni od innych. I stwierdził, że liczba samobójstw, poziom samobójstw w Stanach Zjednoczonych za republikanów jest większa niż za demokratów. W przypadku Korei Południowej to pasuje idealnie. Jak byli liberałowie z ekipą Moon Jae-ina, wszystko się udawało. To może jest kwestia kontroli PR-u i propagandy, ale bo to też może o to zahaczać, ale Igrzyska Zimowe, Pjongczang, sukces. 2018. Pierwsza odpowiedź na pandemię wzorowa. Nawet mówiono o K-pandemii. K odpowiedzi. Jak by pani to skomentowała? Coś w tym może być. Coś w tym może być. To tak, tragedia Seoul to też była ekipa nieliberałów. Konserwatystów, więc, tak. Konserwatystów, więc gdzieś tam możemy powiedzieć, że coś w tym jest. No, Myślę, że kto się tym zajmuje takimi psychologicznymi sprawami, może to badać. Natomiast no, te dowody są, tak? Gdzieś tam się pojawiają, że może te władze właśnie konserwatywne skupiają się nie na tym, na czym trzeba, gdzieś tam odkładają tą kwestię takiego bezpieczeństwa. Zresztą no, weźmy także pod uwagę dawne czasy w Korei, oczywiście władzy autorytarnej, gdzie no, też, prawda, przy władzy autorytarnej kwestie bezpieczeństwa, prawda, obywateli przy jakichś takich masowych zbiorach no, były gdzieś tam drugorzędne, a ważniejsze było, żeby zapanować nad innymi pomysłami, które mogłyby się pojawić. Więc gdzieś tam ta tradycja na pewno jest i obecny rząd ma na pewno z tym wielki, wielki problem. No bo właśnie z jednej strony to jest kwestia tego właśnie politycznego obwiniania się w Korei, ale z drugiej strony to jest bardzo duży problem wizerunkowy na arenie międzynarodowej, kiedy Korea Południowa stara się o organizację Expo w 2030 roku w Busan i tu nagle no, taka wpadka, która no, gdzieś tam na tym wizerunku na pewno jest pewną skazą i rząd musi sobie z tym gdzieś tam poradzić teraz. No i jeszcze my mamy coś tutaj do powiedzenia na ten temat, bo jesteśmy świeżo po defiladzie, a tam pełno koreańskiego sprzętu, na który czekamy i który ma nas wzmacniać, chronić i docelowo no, być tym głównym filarem naszej obrony, bo 1000 koreańskich czołgów to jest, delikatnie mówiąc, wiele razy więcej od tego, co sprzedadzą nam Amerykanie. Jak w takim razie ocenia pani, bo to jest taka świeża wiadomość, Han Duk-soo, premier Korei Południowej, przybędzie do Polski 13-15 teraz w nadchodzącym miesiącu, we wrześniu. Czego się pani spodziewa po tym? Znaczy to jest kolejny taki przykład tego, że Korea Południowa jest zaangażowana w rozwój relacji z Polską. Zresztą w Azji no, takie wizyty są bardzo ważne, tak? Wizyty, wymienianie się wizyt właśnie na takim wysokim szczeblu. Więc no, ta wizyta, przede wszystkim ten wymiar taki symboliczny, pokazania, że najpierw prawda, wizyta prezydenta, teraz jeszcze wizyta premiera, który no, oczywiście, jak było wspomniane, ma mniejsze znaczenie w Korei, no, ale gdzieś tam jest też ważną osobą w rządzie. I myślę, że ten trend się utrzyma, czyli będziemy mieli takie częste wizyty wysokich szczeblem urzędników państwowych po obu stronach, żeby właśnie no, budować dalej ten rozwój tych relacji dwustronnych, gdzie no, właśnie tym nowym filarem staje się ta współpraca właśnie w sektorze obronności, no, która tak naprawdę kieruje ten rozwój współpracy między Polską a Koreą Południową właśnie w stronę takiego naprawdę strategicznego partnerstwa, które gdzieś tam wcześniej dotyczyło jednak przede wszystkim gospodarki. Tak? A teraz mamy te nowe filary, które są bardzo ważne. Wciąż tutaj można by się nawet trochę nieco pastwić nad tą obecną ekipą rządzącą w Korei, czytając, nawet wymieniając, bez komentarza to, co robiono właśnie wokół tego zlotu skautów z Selangem. Czekano na skautów z krajów, które nie wysłały tam ekip, mobilizując lokalne zespoły takie zadaniowe, żeby szybko przygotować wobec tej upałowo tajfunniastej skali zagrożenia. Wysyłano młode dziewczynki do tymczasowych lokali tylko męskich szkół dla dorosłych, też bez sprawdzenia, i kazano w ogóle o tym nawet nie pisać dziennikarzom. Dziennikarzy tam nie wpuszczano na to. No, powtarzam, przyjedzie do nas premier kraju, który wyraził opinię ostatnio właśnie ratując ten kryzys wizerunkowy, żeby nie dawać bananów, bo jeszcze się poślizną i sobie zrobią krzywdę. Warto o tym wiedzieć. Bardzo dziękujemy za komentarz. Można by opowiadać o Korei dużo i na pewno będziemy mieli okazję ku temu jeszcze. Doktor Joanna Beczkowska, Ośrodek Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I my również dziękujemy. Dwugodzinna podróż dookoła rozumienia świata dobiega końca tym razem. Świat do trzeciej powróci, a Państwu życzymy udanego weekendu. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, to mówię ci. Media Expert, taniej masz. Po